رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت جو عشق اور جو تعلق تھا اس کے پیش نظر ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے گھر پر ہو. چنانچہ اب ہر ایک درخواست کر رہا اللہ تبارک تعالی نے بدریہ نے بنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلایا آپ کی اونٹنی ہماری طرف سے معمول وہ جہاں ہے وہاں آپ کو قیام کرنا ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قیام کا فیصلہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ آپ کہاں قیام کروائیں گے. کیونکہ معاملہ اس شاک کا تھا چاہنے والوں کا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ فرما دے چاہنے والوں کے درمیان یہ جیت تناخش اور تحاسب کا ذریعہ بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا کہ اٹھنی جہاں قیام کرے گی وہاں آپ کو ٹھہرنا. اب تو ہر ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے جس کے مکان کے آگے سے اٹھنی گزر گئی ان کو دل محسوس کر رہے ہیں. پھر چلتے چلتے وہ اٹھنی اس وقت جہاں مسجد نبوی کا منبر شریف ہے وہاں آ کر کے پہنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا پھر آگے چلانا دو چار قدم چل کر پھر لوٹ کر کے وہیں آ کر بیٹھے. حضرت ابو ایوب انصاری نبی اللہ تعالی عنہ کا مکان بالکل اس کے سامنے تھا. جلدی سے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے کر اپنے گھر میں رکھا. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ کشم سلامت کی خواہش کے پیش نظر انہوں نے منظور کی. اب وہ اوپر رہ رہے ہیں نیچے نبی کشم سلامت روزانہ دو کھانا تیار کر کے خانچے میں سجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ خانچہ ان کو لوٹا دیتے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہوتے تھے خانچہ واپس آنے کے بعد دونوں میاں بھی وہیں سے کھانا کھاتے. ایک روز خانچہ جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو گھبرا ہے کیا بات ہے ناراض تو نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج خانچے میں آپ کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا کیا بات کوئی ناراضگی تو نہیں ہوئی. ساتھ نے فرمایا آپ نے اس میں پیاز اور لہسن ملا دیا اور یہ بدبودار پودے کے میرے پاس فرشتہ آتا ہے میں ان کو نہیں کھاتا. حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں اس بات کبھی مل رہے اس میں وہ نہیں ملایا. اب یہ دونوں میاں بھی بیوی اوپر رہ رہے ہیں. حضرت ابو ایوب اپنی بیوی امی ایوب سے کہتے ہیں امی ایوب نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے جب آپ کے اوپر سے گزرو اس لیے ان دونوں میاں بیوی کو اس کمرے میں کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو کنارے کنارے چلتے تھے بیچ میں ادب کے پیچھے ایک مرتبہ ہاتھ کو پانی کا مطلب مٹی کا مٹکا تھا وہ ٹوٹ گیا اور پانی جدھر باہر نکلا. اب ان کے پاس ایک لحاف تھا صرف جس کو پیشاب کے پیچھے اوڑتے ہیں نیچے. اب یہ جب پانی کا مٹکا ٹوٹا تو گھبرایا کہیں پانی نیچے جائے گا پر وہ لحاف اس پر ڈال دیا اسی سے وہ پانی چوس دیا. پھر صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر کر دیا کہ اللہ کے رسول آج رات کا ایسا ہوا رات پر ہمیں کسی ڈر پہ نیند نہیں آئی کہ کہیں آپ پر پانی چمکا نہ ہو اور آپ کو تکلیف ہو گئی ہو. میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اوپر تشریف لے جائیں میں نیچے جائیں. حضور رات کے اوپر جانا منظور کروا دیا. ان کے یہاں چھ مہینے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا. ان کو بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا شرف حاصل رہا. اسی دوران قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین کا اس وقت اور مسجد نبوی ہے قدیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین جو یقینوں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والی سے بات چیت کر کے اس کو خریدا. ان لوگوں نے کہا جب ہم اپنی طرف سے یہ زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں خرید. حضور اکرم رقم سے اس کو خریدا اور وہاں مسجد تعمیر کی اور مسجد تعمیر ہو چکنے کے بعد ایک طرف ازواج مطہرات کے لیے امہات المؤمنین کے لیے حجرے بنوائے اور جب وہ بن گئے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفٹ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک سبب دیا کہ کوئی مسلمان کسی نئی جگہ پر آباد ہونے کے لیے جب جائے گا تو اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا گھر بناوے پھر اپنا گھر بنا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے اجرے بعد میں بنائے مسجد پہلے بنائے اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گھر جیسا ان کے گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر سمجھتے تھے. چنانچہ روایتوں میں ہے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ جو پیدا ہوئی اس کا علاج دوسرے گھر کے علاوہ کسی اور سب حضرت بھائی بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ہو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا تھا. ابھی جو آپ نے قصہ سنا عبداللہ بن عمر کا, اس کی وہ آیتیں جو نازل ہوئی ان آیتوں میں آئندہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. اب وہ منافقین کون ہیں؟ تو جن لوگوں کی موت نفاق پر آنے والی تھی ان تمام کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد, اور وہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بتایا. اب حضور اسی لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب السر, صاحب السر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آثار کہا جاتا تھا. اب جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں تک تو اندازہ ہو سکتا تھا آپ جس کے جنازے کی نماز میں شریک نہ ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف جانے لے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کسی کی موت جب ہوتی تھی تو معلوم کراتے تھے دیکھو حضرت ان کے جنازے میں ہیں کہ نہیں, اگر ہیں تو جنازے میں. تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کبھار حضرت عمر پوچھتے تھے حذیفہ تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے, عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے کتنا نام جانے, جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنا رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں یہ ڈر ہے. آج کا ہمارا حال یہ ہے کوئی جھوٹ موٹ آ کر ہم سے یوں کہہ دے کہ ہم نے آپ کو جنت میں دیکھنا تو خراب ہو گئی بات, وہ جنت ہمارے لیے واجب ہوگی. بہرحال یہ تو حضرات صحابہ کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کا یہ اثر تھا. تو یہ ہر صحابی اسی فکر میں, اس آنے والے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے عبداللہ مجھے آپ نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. تو نے تین باتیں ارشاد کی, اذا كنت في الصلاة فصل صلاة, جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا. دیکھو نماز بڑی اہم عبادت ہے اور وہ عبادت خوشبو اور خوشبو کے ساتھ ادا ہونی چاہیے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں خاشو, جو ایمان والے نمازوں کو خوشبو کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں, ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے. خوشبو کا مطلب کیا؟ خوشبو کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی کا دل پورے طور پر متوجہ ہو اس کی طرف اللہ کی طرف, ڈرنا بنانے بھی دوسری کسی چیز کا خیال یہ ہے خوشبو. اسی خوشبو کو پیدا کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بتائے. ایک حدیث میں ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنه یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ بھائی. ایک نوکر کام کر رہا ہے اور وہ اپنے آقا کو دیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے آقا کو جس وقت وہ دیکھ رہا ہے تو کام کس طرح کی لگا کر کے کرے گا, ذرا برابری ادھر ادھر کر, اور اگر وہ آقا کو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے آقا نہیں دکھتا لیکن آقا مجھے دکھ رہا ہے, وہ اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے اسکرین پر دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو ابھی وہ کام کیا کرے گا جلد سے کرے گا. تو خوشبو پیدا کرنے کے لیے ایک تو طریقہ یہ تھا کہ خود ایک کیفیت پیدا ہو جائے, خود فرماتا کہ یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو ہر مومن کا یہ ایمان ہے ہمیں جانے کے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. اسی خوشبو کو پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ اس حدیث میں حضور نے بتلایا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو سمجھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز. دیکھو یہ کوئی فرضی بات نہیں, موت ایک حقیقت ہے. دنیا میں لوگوں نے بہت سارے حقائق کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا, نبیوں کی رسالت کا نبوت کا انکار کیا, قیامت کا انکار کیا, لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. موت ہر ایک کو آئے اور یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کب آ جائے, ابھی آ جائے کچھ دیر کے بعد آ جائے. اب جب کوئی آدمی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو گویا یہ سمجھ کر کے پڑھو, ہو سکتا ہے مجھے اس کے بعد اسی نماز پڑھنے کی مہلت نہ ملے. اب اگر مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ نماز ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ہماری زندگی کی آخری نماز ہے, تو بتلاؤ کیسی جی لگا کر پڑھنے کی کوشش کریں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز اس طرح پڑھو. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ولا تکلم بکلام تعذر منہ غضب, کوئی بات اپنی زبان سے ایسی نہ کہو جس کے متعلق کل کو تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے. اے رات کوئی بات کر دی, کل کسی نے کہا بھائی بھائی آپ نے کل ایسا کہا تھا, کہ ہاں بھائی میری بھول ہو گئی, میرا مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے, تمہیں معذرت کرنی پڑی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے, اس کے بجائے پہلے سے ہی سوچ لو. جب تک سوچو نہیں اور بولو نہیں وہاں تک بولو, سوچ کر بولو. زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, ایسی عجیب و غریب نعمت کہ جس دن سے آدمی بولنا سیکھتا ہے برابر اس کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے, وہ اب تک نہ اس کی سروس کرانی پڑتی ہے, نہ اس میں تیل ڈالنا پڑتا ہے, نہ اس کو اوور ہالنگ کرنی پڑتی ہے, بس برابر چل رہی ہے. دل میں خیال آیا اور زبان سے وہ بات کی اور وہ آدمی بولتا ہی چلا جاتا. لیکن یہ زبان سے جو کچھ ہم بولتے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں لگاؤ. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ماحول کے جو قولی رسیم الدین, جو بات اپنی زبان سے آدمی نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ چوکس مقرر ہے جو اس کی بات کو اس لیے کرتا. ہم جو کچھ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنا اس کا رہکار ہو, ہم تو بولتے بھول جاتے ہیں. ابھی ایک گھنٹہ پہلے کوئی بات کہی, کوئی کہے گا آپ نے ایسا نہ محنت نہیں کہا, چار آدمی آپ کے کہیں گے رہے بھائی تم نے کہا تو ہم مانیں گے, اس کے بغیر مانتے بھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے کہ بھائی بولو تو پہلے سوچ لو کیا بولنا ہے. زبان کی حفاظت بڑی اہم ہے. بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بلی ماں بین لہیے اور ماں بین نکلے ازمن لہو جن, جو مجھے گارنٹی دے اپنے اس قطب کی جو دو دبڑوں کے درمیان ہے یعنی دبڑا, اور اپنے اس قطب کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرما, کہ دونوں اعضاء کو غلط استعمال نہیں کرے گا, جو مجھے اس کی گارنٹی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان کی حفاظت بڑی اہم. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ اپنی زبان میں کمتر رکھتے ہیں تاکہ بغیر ارادے کے بولنے بات بولنے کی نوبت لوگ لوٹ کر دیا کر لوگوں کا سلسلہ ہے نا, ہمیں بھی اپنی زبانوں کو لوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم جب بولتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں کیا بول رہے ہیں, یہ بہت اہمیت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, فرماتے ہیں قسم کا خود اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اگر لمبی قید کی کوئی چیز ہمدار ہے تو زبان ہے, اگر کسی چیز کو اگر لمبی قید میں ڈالنا چاہیے تو زبان کو ڈالنا. حضرت داؤد جن کے احسان بہت بڑے تعمیر, فرماتے ہیں کہ یہ میری زبان درندہ ہے, مجھے یہ ڈر ہے کہ میں اگر اس کو کھلا چھوڑوں گا تو مجھے پھاڑ رہا ہے. ایک صحابی ہیں ربیب بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے اور ان کے شاگردوں میں زہد کے اعتبار سے ان کا مقام سب سے اونچا. جب وہ آتے تھے دنیا کی دادو دادو رہیش پر اس کی نظر نہیں ہوئی. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بیرار پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ سلطان سنجر اس زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا حضرت کے زمانے کا، وہ حضرت کا موقف، اس نے دیکھا کہ حضرت کا مہمان بہت آتا ہے، پر لنگر چلتا ہے، کھانا کھلا، لیکن حضرت کا کیا نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ تجارت ہے، یہ سارا خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہوگا؟ تو اس نے اپنے حکومت کا ایک پورا صوبہ، پورا ایک اسٹیٹ جس کا نام تھا نمروز، فارسی کا لفظ ہے، نمروز کہتے ہیں مڈ ڈے ٹو بیل، لیکن وہ دوبے کا نام تھا، اس نے جاگیر کے طور پر لکھ کر حضرت کی خدمت میں بھیجا کیے، جاگیر کے طور پر خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کی جتنی آمدنی ہے وہ آپ استعمال کریں اپنے مہمانوں کے. حضرت نے اس کے پیچھے دو شہر لکھ کر کے بھیج دیے، خبر بادشاہ کے چتر کی طرف، اس زمانے میں بادشاہ دربار سجاتے تھے، ایک صاحبان تھا کالے رنگ کا ہوتا تھا، وہ کالا ہوتا کہ سلطان سنجر کے چتر کی طرح میرا نصیبہ بھی کالا ہو جائے اگر میرے دل میں اس کی بادشاہ کی برابر تمام ہو. تم خبر جب ان کے نیم شب، جب سے آدھی رات کے منٹا کا مجھے پتا چلا، آدھی رات کے منٹا کا پتا چلنے کا مطلب اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہو کر نازو نہیں آ رہا، من ان کے نیم روز بیٹھ جاؤ اپنی خرم، میں یہ نیم روز والا پل ایک جوک کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار. وہ نیم روز مڈ ڈے کو کہتے ہیں اور نیم شب کہتے ہیں مڈ نائٹ کو. ایک بات شہری اعتبار سے صنعت جناس ایک خاص ہے، وہ بھی ہم استعمال کی تمہارا، یہ اللہ تعالیٰ شاہ غلام علی صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے شہر دہلی میں حضرت مرزا حضرت جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، ان کی خانقاہ میں 500 مریدین تو مستقل اللہ کے ذکر میں لگے مہمان اور آنے جانے والے ہزاروں مہمان. تو قوم کا نواب آپ کا بڑا مرید تھا، اس نے چاہا کہ کوئی جاگیر پیش کرے، تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اس کے جواب میں انہوں نے جاگیر لکھ کر کے بھیجی باقاعدہ ایک اس میں کاغذ کیا تھا جاگیر کا لیے، انہوں نے فرمانا لکھ کر بھیجا، اس کے جواب میں حضرت نے لکھا کہ ماں گروے فخر و قناعت نمی برن برین بامیر خان لوگو کیا روزی مقدمیر خان نام تھا اس بامیر خان لوگو کے روزی مقدر، ہم فخر و قناعت کی عزت آپ کو ڈبونا نہیں چاہتے، میر خان سے کہو کہ روزی مقدر ہمارے شیخ المشائخ حضرت حاجی عبداللہ اللہ صاحب حاجی مفتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ میاں جی محمد سجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے. ایک سادھو ایک مرتبہ پہنچا ہوا سادھو تھا، حضرت کی خدمت میں آیا، دو تین روز رہا، پھر جانے لگا تو اس نے حضرت سے کہا کہ تیرے پاس ان کی کمی معلوم ہوتی ہے، میرے پاس جو ہے وہ کیمیا ہے یہ لوگ. تو حضرت نے کہا مجھے ضرورت نہیں. اس نے پھر کہا، پھر حضرت نے یہی کہا، پھر کہا تو حضرت نے ایک ڈھیلا اٹھا کر دیوار کے اوپر والا کا دیکھو، اس نے دیکھا پوری دیوار سونے میں تھی، وہ دیکھ کر کہنے کا آپ کو ضرورت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی دربندوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نظریں ہٹا کر اللہ کی بخشش کے اوپر نگاہ کرے تو ویسے رک جائیں گے والی بات ہوئی ہے. جب یہ کہیں استاد سے سبا دیں تو لوگوں کے آن سے جو کچھ ہے اس کی طرف سے مکمل آگے سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پاکستان سیتوں پر زندگی کے ہم شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی، اے اللہ تم ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال